إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار دوغزان وإسلام الأخي الفاضل Abu Nasra tayari amekwisha kutangulia kutaja fadhaili za maswahaba jumlatan kiujumla na mimi nitagusia kiujumla kisha nitaingia moja kwa moja biidhnillah tabaraka wa taala katika kutaja ule ubora wa al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wanasema ahli sunna wal jamaa akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa min usuli ahli sunna wal jamaa na miongoni misingi ya ahli sunna wal jamaa na miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa salamatu qulubihim ni kusalimika kwa nyoyo zao wa alsinatihim na kusalimika kwa ndimi zao li ashabi rasulillah kusalimika kutokuwa zungumza vibaya na kuto kuitakidi katika nyoyo zao ahli sunna wal jamaa kuitakidi itikadi ambayo ilikuwa mbaya li ashabi rasulillah wa masahaba wa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqulubu ahli sunna nyoyo za watu wa sunna mamluatu bil hubbi wa taqdiri lis sahabati kullihim alayhi ridwanullahi alayhim ajma'in nyoyo za ahli sunna wal jamaa mamluatu bil hubbi ni zenye kujaa mapenzi kwa maana zimejaa mapenzi na heshima ya kuheshimu maswahaba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa yaatakiduna na wanaitakidi ahli sunna wal jamaa annahum khaira al umma kwamba wao ndio bora wa umma huu wa afdaluha na ndio bora wao asbaquha ila al khairi na wao ndio ambao walikuwa wametutangulia sisi katika khairi kama kuna khairi yoyote ile ambayo muislamu anayejua kwamba hii ni khairi ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifahamisha basi hata muislamu akijitahidi vipi hawezi akaikutia khairi hiyo kama vile ambavyo alivyofanya sahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu hao wametutangulia sisi katika khairi na kwa sababu gani kwa sababu nyoyo zao alimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala amalullah biqulubihim wa amalun nas biabdanihim wao waliamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia nyoyo zao. Nyoyo walimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah akajua kwamba hawa kwamba ni wasafi kabisa. Na ndio maana wale ambao walioshiriki katika vita vya Badri amewapa uhuru akiwemo huyu Umar ibn Khattab pamoja na Abu Bakar Siddiq ambaye ameshakutangulia kutajwa maelezo yake na fadhila zake. Hawa wote Allah subhanahu wa ta'ala walioshiriki katika vita vya Badri amewapa ruhusa yoyote ambaye atakayefanya mtu lolote lile basi amekwishakumsamehe hata kama atafanya maovu. Tizama fursa hii ni fursa adhimu. Lau kwamba ingelikuja katika zama zetu hizi, mimi naamini hapa singepatikana mtu. Ingetolewa kwa wiki moja tu, kwamba jamani nyee, nimekupeni fursa, yani fanyeni mtakavyofanya, mimi nimekushakusameheni kwa wiki moja tu. Wewe unafikiria watu sote singekuwa wapi sasa? Eh? Natasaalu, tuulizane yani sisi sote ingekuwa wapi hivi sasa? Tumepewa wiki moja yani. Kila mmoja ingeonekana baa. Kila mmoja ingeonekana wapi? Kila mmoja ingeonekana kule kwa sababu nyoyo zetu ni nyoyo ambazo zilikuwa dhaifu sana. Na lau kwamba sisi tungelikadiriwa tukakuwa katika zama za mtume, sijui tungelikuwaje. Wengine wanasema, "Ah, bwana tungekuwa zama zile, maana angekuwa Abu Bakar Siddiq." Kuna hatari ya kuja kuwa Abu Jahali. kwa sababu wao nyoyo zao zilikuwa ni safi sana. Amalullaha biqulubihim, waliamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo walimkabidhi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waamalu nnasa biabdanihim, na waliamiliana na watu kwa kutumia viwiliwili vyao, kwa maana katika ile muashara na katika ile muamala wa muamala kwa binadamu viwiliwili walikabidhi watu. Na ndio maana inapotekezea mmoja wao anakwenda kinyume tu na nani, anakwenda kinyume na mtume, anakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, anataka ruhusa kwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam aondoshe kichwa chake, yani anambadilikia hapo hapo kuonyesha kwamba hawa ni watu wengine sana. Sasa akitokezea mtu akiwasema kwa ubaya, huyu atakuwa yeye ameingia katika yale makemeo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasubbu ashabi. Kwa hiyo kwa maelezo haya ya ujumla kuhusiana na fadhila za maswahaba radhiyallahu anhum, na tayari amekwisha kutangulia kutajwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na sasa hivi mimi namtaja kiujumla vile vile yule Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wanasema ahlul ilm inna amiral mu'minin Umar ibn Khattab, wa hakika amiral mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yali Abu Bakar Siddiq fil fadli, yeye ndio ambaye anomfuatia kwa ubora Abu Bakar Siddiq fil fadli, katika ule ubora. Fa huwa afdalun nas, yeye Umar ibn Khattab ndio mtu ambaye alikuwa bora ala al-itlaqi, juu ya kauli ya moja kwa moja, baada al-anbiya wa baada Abi Bakr Siddiq, baada manabii na baada Abu Bakr Siddiq. Wa hadha yalzamu al-muslim i'tiqadahu fi afdhiliyatihi, na jambo hili linamlazimu muislam aitakidi katika itikadi yake, aitakidi kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yeye ana ubora baada mitume na baada ya Abu Bakr Siddiq. Wa hadha huwa mu'taqadu al-firqatu an-najiya, na hii ndio itikadi ya lile pote ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilbashiri kwamba hili ni pote au ni kundi ambalo lilikuwa lenye kuokoka, nalo ni ahli sunna wal jamaa, nalo ni ahli sunna wal jamaa. Kila ambaye anajinasibisha kwamba yeye ni mtu wa sunna, anatakikana aitakidi katika moyo wake kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ana ubora wa hali ya juu baada ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu katika umma huu. Wanasabuhu, na nasabu yake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu huwa Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rabah ibn Abdullah, nasabu yake ikiendelea mpaka kufika ibn Adi ibn Kaabi. Wayajtamiu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na anakusanyika Umar ibn Khattab radiyallahu anhu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fil Kaabi, katika babu wa ngapi huko, yani anaitwa Kaabi, kwa maana nasabu yake vile vile imeungana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yeye ni mkuraishi Umar ibn Khattab al-Adawi al-Qurashi. Wa huwa ahadu as-sabiqina ila al-Islam, naye ni mmoja katika wale ambao walikuwa umetangulia katika Uislamu. Wa bi islamihi radiyallahu anhu, na kwa kuslim kwake Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dhahara dinul islam, ndio imedhihiri na ikapata ushindi dini ya Uislamu. Wa alat kalimatul iman, na vile vile ile neno la imani likawa liko juu. Wa kana inda al-bi'tha, na alikuwa Umar inda al-bi'thati an-nabawiyyah, wakati alipotumwa yule mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwanzoni pale mtume alipopoa utume, Umar alikuwa kana shadidan ala almuslimina, kwa sababu yeye alikuwa jaslim, alikuwa ni mkali sana, na alikuwa ni adui ambaye alikuwa mkubwa sana, mwenye kuwafanyia vitimbi ala almuslimina, kuwafanyia vitimbi waislamu kabla alipokuwa jaslim. Walamma dakhala fil islam, lakini zama alipoingia Umar ibn Khattab katika Uislamu, kana islamuhu, ulikuwa Uislamu wake, fathan ala almuslimina, ni fathu, ni ushindi kwa Waislamu, wa faraja lahum min adh-dhiq, na ilikuwa ni faraja ya kutatuliwa wao matatizo tofauti tofauti kwa sababu ya Umar radhiyallahu anhu. Maelezo haya angalie katika al-Isaba juzuu ya pili ukurasa 515. Wa fi tabaqati ibn Sa'd wa majma' az-zawaid, qala al-Haythami, anasema al-Imam al-Haythami katika majma' az-zawaid, rawa at-Tabarani an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, amisimulia Abdullah ibn Mas'ud Tabarani, al-Imam at-Tabarani anasimulia athar kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud, in kana islam Umar la fathan, kwa hakika ulikuwa Uislamu wa Omar, kule kuslimu kwa Omar, kulikuwa la fathan, ni ushindi kwa Uislamu. Wa hijratuhu la nasran, na kule kuhama kwake Omar, ilikuwa ni nusra kubwa kwa Uislamu. Wa imaratuhu rahma, na ule uongozi wake Omar, ambao alikuwa amewatawalia Waislamu akawaongoza, ilikuwa ni rehma nyingi sana kwake yeye. Wallahi mastata'na, anasema Abdullah ibn Mas'ud, wallahi sisi hatukuweza annusalli bil baiti, kuswali katika nyumba ya Kaaba, kwa sababu ya wale makafiri wale walivyokuwa wana nguvu ya hali ya juu, hatukuweza sisi kipindi hicho. Hata aslama Umar, mpaka aliposlimu Umar radhiyallahu anhu, falamma aslama Umar, zama aliposlimu Umar radhiyallahu anhu, qatalahum, alipigana nao vita Umar, hata salla inda al-Kaaba, mpaka Umar akaswali mbele ya al-Kaaba, wa sallaina maahu, na tukaswali sisi pamoja na yeye Umar radhiyallahu anhu. Na vile vile anasema Abdullah ibn Abbas, kama tarehe hiyo vile vile anavyosimulia Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid, anasema Abdullah ibn Abbas, awwalu man jahara bil Islam Umar ibn Khattab, wa mwanzo ambaye alikuwa amedhihirisha Uislamu wake ni Umar ibn Khattab. Waqad haqqaqa Allahu fihi da'wata an-nabi, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwa huyo Umar ile dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu kwake, kabla an yuslim, kabla kuslim, pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa akiomba dua, Allahumma, ewe Allah, a'izza al-islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilayka, kwa yule ambaye, ewe Allah, utie nguvu Uislamu kwa yule ambaye anopendeza zaidi katika hawa watu wawili, akiwa na maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akimkusudia Abi Jahli wa Umar ibn Khattab, Amr ibn Hisham jina lake Abu Jahl. Qala, anasema Ibn Umar katika usimulia athari hiyo, wa kana ahabbuhuma ilayhi Umar, na alikuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anompenda zaidi, anopendeza zaidi kwake yeye alikuwa ni Umar, na Allah subhanahu wa ta'ala akaikubali dua ya mtume wake. Kadhalika akhraja Ibn Sa'd, vile vile amesimulia Ibn Sa'd bisanadin hasan, kwa mategemezi ambayo yalikuwa mazuri, an Sa'id ibn Musayyib qala, amesema, kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha raa Umar ibn Khattab, anapomuona Umar ibn Khattab au Aba Jahl ibn Hisham, qala, alikuwa akisema, Allahumma ushdud dinaka bi ahabbihima ilayka, ewe Allah, nakuomba utie nguvu Uislamu, itie nguvu dini yako kwa mmoja katika hawa wawili ambao wanapendeza zaidi kwako wewe. Fashadda dinahu bi Umar ibn Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala akaitia nguvu dini yake kwa kumchagua Umar ibn Khattab na akaslim. Umar ibn Khattab, wanasema ahlul ilmi, wa kana yukna, na alikuwa yeye akipoa kunia bi Abi Hafs, wa kunia bi Hafs, na wengineo katika ahlul ilmi wanasema kwamba hiyo ilikuwa ni lakab. Fakala al-Hafidh, amesema al-Imamu al-Hafidh, na ikizungumza Hafidh na kusudiwa Hafidh ibn Hajar, anasema amma kuniyatuhu, ama kunia yake Umar, fajaa fi sirati ibn Ishaq, imekuja athari katika sira ibn Ishaq, anna nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanahu biha, yeye ndio ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa kunia hiyo. Na Hafsi, wako ambao wanatafsiri kwa tafsiri tofauti tofauti. Wako ambao wanasema kwamba Hafs kwa maana ya yani ule ukali wa simba, au ni yule simba mwenyewe, na wengineo wakasema katika tafsiri tofauti tofauti, na wengineo wakasema kwamba Hafsa, yani badili ya Hafs, wakasema kwamba huyo alikuwa kifakunia kwa Hafsa, kwa sababu Hafsa anasema kanat Hafsa akbaru auladi, alikuwa Hafsa ndio mtoto wake mkubwa kabisa. Wa amma laqabuhu fa huwa al-Faruq, na ama lakabu yake alikuwa akijulikana kwa al-Faruq bitifaq, kwa makubaliano ya ahlul ilmi wote kuanzia maswahaba, matabiina na atba'u tabi'in. Faqila, na ipo kauli ambayo inasemwa, awwalu man laqabahu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa mwanzo ambaye alompa lakabu hiyo ya al-Faruq ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama athari hiyo alivyosimulia Abu Ja'far ibn Abi Shayba fi tarikhihi an tariq ibn Abbas an Umar, yaani ameisimulia kwamba mtu wa mwanzo ambaye alompa lakabu ya al-Faruq ni Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, fa huwa radhiyallahu anhu, kwa hiyo yeye Umar radhiyallahu anhu al-Faruq ni Faruq alladhi farraqa Allah bihi baina al-haq wal batil, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amefarikisha akatenganisha kwa kupitia Omar kuitenganisha baina haki na kuitenganisha baina batil. Wa huwa alladhi, naye ndio ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alioingiza katika moyo wa Omar jambo la kuipenda haki kwa kupitia katika ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa huwa sayyidu hadhihi al-umma ba'da as-siddiq, naye ndio sayyidi hadhihi al-umma. Kadhalika miongoni mwa fadhila za Omar ibn Khattab ni ile athari au hadithi ambayo anasimulia al-Imam Tirmidhi wal Hakim wa sahahahu al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi al-Jami' an Uqbah ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu qala, anasema sahaba huyo, qala Rasulullah mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, law kana ba'di nabiyyun, law kwamba pengeli kuwa baada yangu mimi mtume wenu ingelikuwa kuna mtume, la kana Umar ibn Khattab, basi ingelikuwa ni Umar ibn Khattab. Hii ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anabashiri, lau kwamba ingelikuwa kuna utume baada yake yeye, basi ingelikuwa ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hii ni fadhila ilikuwa kubwa, lakini hakuna utume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye mtume amesema hakuna mtume baada ya mtume, baada yeye mtume, basi kuna watu wanajibashiria kwamba wao ni nani, ni mitume. Na haya tunasikia katika mitaa tofauti tofauti, mitaa ya daraja bovu na mitaa sehemu nyinginezo, mtume eti akatoke daraja bovu. Sasa hii ni msiba, na wengineo wanajiita mitume kwa sababu eti jina lake limefanana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuslimu kwa Omar kulikuwa ni fatwa kwa Uislamu. Kadhalika Omar radhiallahu anhu kwa kiyeye kuna fadhila nyingi sana ambazo tukizungumza haziwezi kumalizika fadhila hizo, lakini sisi tutosheke na yale maneno ambayo aliyosema al-Allama Abu Bakri ibn Abi Daudi As-Sajistani rahimahullahu ta'ala aliposema katika ile mandhuma yake, mandhuma tuhaia, wa kul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Uthman arjahu, kwamba hakika bora watu baada ya Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wale mawaziri wake ambao tangu na tangu wao ndio walikuwa bora baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwa na maana Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Huyu Umar ibn Khattab ni katika masahaba ambao wenye fadhila kubwa, na kila Muislam anatakikana aitakidi itikadi ya kuwafadhilisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama vile ambavyo masahaba wenyewe walivyofadhilisha kumfadhilisha Umar ibn, kumfadhilisha Abu Bakar Siddiq na kumfadhilisha nani, kumfadhilisha Umar ibn Khattab. Nitaimalizia athari ambayo athari hiyo anaisimulia Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema kadhalika, vile vile athari hiyo anaisimulia Ali radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar anasimulia athari kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari, anasema kunna nukhayyiru baina an-nas, sisi tulikuwa tukiwakhiarisha, kwa maana tukiwaboresha baina watu fi zamani nabii, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tulikuwa sisi tukiwaboresha, na miongoni mwa wale maswahaba ambao tulikuwa tuko hapa daraja ya mwanzo na fadhila ya mwanzo, kunna nukhayyiru Abu Bakar, sisi tulikuwa tukimkhayarisha, tukimpa ubora Abu Bakar, thumma Umar, kisha tukimpa ubora Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, thumma Uthman ibn Affan, kisha akataja wale ambao walikuwa wametajwa, na wao hawa wanaingia katika ule mwingi wa mwanzo katika wale al-asharatu mubashirina bil janna. Kadhalika Ali ibn Abi Talib anasema wakati Umar ibn Khattab alipokuwa amekufa, anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwa kumalizia athari hii, kuntu asma Rasulullah, mimi nilikuwa nikimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakulu akisema, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, nilikuwa nikiingia mimi na Abu Bakar na Umar na nikitoka mimi na Abu Bakar na Umar. Kwa maana safari nyingi mtume sallallahu alayhi wasallam alisafiri na Abu Bakar na Umar, na vile vile hata akitoka katika safari za pale pale katika mji wa Madina, basi alikuwa akitoka na Abu Bakar na Umar. Na mkikumbuka kile kisa ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka nyumbani kwake na hakuna ambacho kilichokuwa kimemtoa isipokuwa ni njaa, njiani akakutana na Abu Bakar na Umar, akawauliza nini kilichokutoeni majumbani mwenu, akasema aljua ya Rasulullah, njaa ewe mjumbe wa Allah. Wakapatana mpaka kwenda kwa Ansar, ni kisa ambacho kilichokuwa maarufu. Kwa hiyo hawa ndio maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inatakikana sisi tuitakidi kama ambavyo walivyoitakidi wema ambao walikuwa wametangulia, na yeyote ambaye atakayosema vibaya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wewe usikae naye. Na ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mwanzoni kabisa katika kutaja zile itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa katika mambuma yake la 100 alisemaje, hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddati alqurba biha atawassalu walikullihim qadrun ala wa fadailun lakinna ma siddiqu minhum afdalu naktafi bihadha alqadri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.